Marcel Proust. Silvani Vicontu. Baldazar Silvond'un ölümü. Seslendiren Akın Altan. 1. Apollon, Admetos'un sürülerini beklerdi der şairler. Her insan, deli taklidi yapan kılık değiştirmiş bir tanrıdır zaten. Emerson. Monsieur Alexi, ağlamayın lütfen. Saygıdeğer Silvani Vicontu size bir at hediye eder belki. Büyük bir at mı Beppo? Yoksa Midilli mi? Belki Cardenio'nunki gibi büyük bir at. Ama ağlamayın artık lütfen. Üstelik 13. doğum gününüzde. Alexi'nin yaşlı gözleri, kendisine bir at hediye edilmesi umudu ve 13 yaşında olduğunun hatırlatılmasıyla birlikte parladı. Ama teselliyi bulmamıştı. Çünkü amcasını, Silvani Vicontu, Baldazar Silvond'u ziyarete gitmesi gerekiyordu. Alexi, amcasının hastalığının tedavisi olmadığını öğrendiği günden beri onu birçok kez görmüştü elbette. Ama bu arada her şey değişmişti. Baldazar artık hastalığının farkındaydı ve en fazla 3 yıllık ömrü kaldığını biliyordu. Bu malumatın amcasını nasıl olup da kederden öldürmediğini ya da çıldırtmadığını anlayamayan Alexi, onu görmenin ıstırabına katlanamayacağını düşünüyordu. Amcasının yaklaşan ölümünden bahsedeceğinden emindi. Onu teselli etmek şöyle dursun, hıçkırıklarını tutabileceğini dahi sanmıyor, bu gücü kendinde bulamıyordu. Akrabaları arasında en uzun boylu, en yakışıklı, en genç, en canlı, en şefkatli erkek olan amcasına öteden beri tapardı. Onun ela gözlerine, sarı bıyıklarına, küçüklüğünde kendisi için yoğun bir sevgi ve haz yuvası, bir sığınak olan, o zamanlar gözüne tıpkı bir kale gibi erişilmez, tahta atlar kadar eğlenceli ve bir tapınaktan daha kutsal ve sağlam görünen dizlerine bayılırdı. Babasının ciddi, koyu renk kıyafetlerini hiç mi hiç beğenmez, ileride daima at üzerinde, bir soylu hanım kadar şık ve zarif, bir kral kadar görkemli olmayı hayal ederdi. Baldazar onun gözünde ideal erkekti. Amcasının yakışıklı olduğunu, kendisinin de ona benzediğini bilirdi. Ayrıca amcasının akıllı, cömert ve psikopos ya da general kadar güçlü olduğunu da bilirdi. Aslında annesiyle babasının eleştirilerinden Vicont'un bazı kusurları olduğunu öğrenmişti. Kuzeni Jean Galeas'ın onunla alay ettiği gün nasıl öfkelendiğini, Parma Dük'ü ona kız kardeşiyle evlenmesini teklif ettiğinde gözlerindeki parıltının okşanan gururunu nasıl ele verdiğini, memnuniyetini örtbas etmek için dişlerini sıkıp, Alexi'nin hoşlanmadığı bir alışkanlıkla yüzünü nasıl buruşturduğunu ve Vicont'un müziğini beklemediğini açık açık söyleyen Lucrezia'yla nasıl küçümser bir tonda konuştuğunu kendi de hatırlıyordu zaten. Annesiyle babası, amcasının başka bazı eylemlerine, Alexi'nin bilmediği, sertçe kınanan davranışlarına da değinirlerdi sık sık. Ne var ki, Baldazar'ın bütün kusurları, bayağı mimiği ortadan kalkmış olmalıydı. Amcası 2 yıl sonra belki de ölmüş olacağını öğrendiğinde, Jean Galeas'ın alayları, Parma Dükü'nün dostluğu ve hatta kendi müziği kim bilir ne kadar anlamsız gelmişti ona. Alexi onun gözünde her zamanki kadar yakışıklı ama ciddi ve her zamankinden de mükemmel olarak canlandırıyordu. Evet, ciddi ve şimdiden tam olarak bu dünyaya ait değilmiş gibi. Dolayısıyla umutsuzluğuna biraz endişe ve korku da ekleniyordu. Atlar çoktandır arabaya koşulmuştu. Yola çıkmak gerekiyordu. Alexi arabaya bindi. Sonra özel öğretmenine son bir hususta akıl danışmak üzere indi. Konuşurken yüzü kıpkırmızı oldu. Monsieur Logan, amcam öleceğini bildiğini benim bildiğimi mi düşünse daha iyi olur, bilmediğimi mi? Bilmediğinizi düşünse daha iyi olur Alexi. Ama ya konuyu açarsa? Açmayacaktır. Açmayacak mıdır? Dedi Alexi şaşkınlık içinde. Çünkü öngörmediği tek ihtimal buydu. Amcasına yapacağı ziyareti ne zaman hayal etse, onu bir papaz gibi yumuşak bir tonda, ölüm hakkında konuşurken canlandırmıştı zihninde. Peki ama olur da açarsa? Yanıldığını söylersiniz. Ya ağlarsam? Bu sabah çok ağladınız. Onun yanında ağlamazsınız. Ağlamaz mıyım? Diye aykırdı Alexi umutsuzluk içinde. Ama o zaman üzülmediğimi, onu sevmediğimi düşünür. Zavallı amcacığım. Tekrar gözyaşlarına boğuldu. Beklemekten sıkılan annesi sonunda gelip onu aldı, yola çıktılar. Alexi, holde paltosunu çıkarıp, yeşil-beyaz üniformasına Silvani armaları işlenmiş hizmetkara verdi. Sonra annesiyle birlikte yan odada çalınan kemanı dinlediler kısa bir süre. Ardından Vikont'un genellikle oturduğu, tamamen camekanlarla kaplı, yuvarlak ve devasa bir salona alındılar. Kapıdan girince tam karşıda deniz, yan tarafta da çimenler, çayırlar ve koruluk görünüyordu. Salonun dip tarafında iki kedi, güller, gelincikler ve çok sayıda müzik aleti vardı. Alexi ile annesi beklediler. Alexi annesinin üzerine atıldığında annesi sarılmak istediğini zannetti. Ama o dudaklarını annesinin kulağına yapıştırıp çok alçak sesle sordu. Amcam kaç yaşında? Haziran'da 36 olacak. Alexi, sence 36 yaşını görecek mi? Diye sormak istedi ama cesaret edemedi. Bir kapı açıldı. Alexi titriyordu. Bir hizmetkar gelip haber verdi. Saygıdeğer Vikont, hemen geliyorlar. Az sonra aynı hizmetkar beraberinde Vikont'un her yere yanında götürdüğü iki tavus kuşu ve bir oğlakla birlikte tekrar geldi. Ardından yine ayak sesleri duyuldu. Kapı bir kez daha açıldı. Önemli değil, diye düşündü. Her duyduğu sesle kalbi güm güm atan Alexi, bir hizmetkardır herhalde. Evet, mutlaka bir hizmetkar olsa gerek. Ama aynı anda şefkatli bir ses işitti. Merhaba Alexiciğim. Doğum günün kutlu olsun. Amcası onu öpünce Alexi korktu. O da fark etmiş olmalı ki, toparlanmasına fırsat tanımak için onunla ilgilenmeyip annesinin ölümünden sonra bu dünyada en sevdiği kişi olan yengesiyle, Alexi'nin annesiyle neşeli bir tonda sohbete girişti. Yatışmış olan Alexi'nin hala eskisi kadar büyüleyici, belki azıcık benzi solmuş, bu trajik dakikalarda neşeli davranabilecek kadar cesur olan bu genç adamla ilgili yegane hissi muazzam bir sevgiydi şimdi. Boynuna atlayıp sarılmak isterdi ona. Ama cesaret edemiyor, amcasının enerjisini tüketmekten, kendine hakimiyetini kaybetmesinden korkuyordu. Vikont'un hüzünlü ve tatlı bakışları onda her şeyden çok ağlama arzusu uyandırıyordu. Alexi, amcasının bakışlarının daima hüzünlü olduğunu, hatta en mutlu anlarında bile hissetmediği rahatsızlıklar için bir teselli ararmış gibi göründüğünü biliyordu. Ama o anda amcasının konuşmasından cesurca uzaklaştırdığı keder gözlerine sığınmış ve bedeninde sadece bu gözlerle süzülmüş yanakları samimiymiş gibi geldi Alexi'ye. Alexiciğim, iki atlı bir araba kullanmak istediğini biliyorum, dedi Baldazar. Yarın sana bir at getirecekler. Ertesi yıl ikincisi de gelecek. İki yıl sonra da arabayı hediye edeceğim sana. Ama bu yıl boyunca ata binebilirsin istersen. Dönüşümde birlikte deneriz. Yarın kesin gidiyorum, diye ekledi. Ama uzun süreliğine değil. Bir aya kalmaz dönerim. Birlikte matineye gideriz. Hani şu seni götüreceğime söz verdiğim komediyi görürüz. Alexi amcasının bir dostunun evinde birkaç hafta geçireceğini biliyordu. Amcasının tiyatroya gitmesine hala izin verildiğini de biliyordu. Ama amcasına gitmeden önce onu allak bullak etmiş olan ölüm düşüncesi zihninde yer ettiğinden, bu sözler onda sancılı ve derin bir şaşkınlık yarattı. ''Gitmem.'' diye düşündü. ''Oyuncuların soytarılıkları, seyircilerin kahkahaları amcama ne kadar acı gelir kim bilir. Girdiğimizde duyduğumuz o güzel keman parçası neydi?'' diye sordu Alexi'nin annesi. ''Ya, beğendiniz mi?'' dedi Baldazar sevinçle, heyecanla. ''Size bahsettiğim romans.'' ''Numara mı yapıyor?'' diye düşündü Alexi. ''Bestesinin beğenilmesi şu anda nasıl hoşuna gidebilir?'' Aynı anda Vikont'un çehresinde derin bir acı ifadesi belirdi. Benzi solmuştu, dudaklarını büzdü, kaşlarını çattı, gözleri yaşardı. ''Aman Tanrım!'' diye aykırdı içinden Alexi. ''Böyle rol yapacak gücü yok ki. Zavallı amcacığım. Peki bizi üzmekten niye bu kadar korkuyor?'' ''Niye bu kadar zorluyor kendini?'' Ne var ki Baldazar'ı zaman zaman pençesine alıp demirden bir korse gibi, vücudunda darp izleri bırakacak kadar sıkan ve şiddeti çehresine engel olamadığı şekilde kasan genel felcin acısı geçmişti. gözlerini sildikten sonra yine neşeyle sohbet etmeye koyuldu. Bir ara Alex'in annesi yanlış bir soru sordu. ''Bana öyle geliyor ki, Parmadük'ü bir süredir sana eski nezaketini göstermiyor. Yanılıyor muyum?'' ''Parmadük'ü ha?'' diye aykırdı Baldazar öfkeyle. ''Parmadük'ü eski nezaketini göstermiyor. Öyle mi? Nereden çıkardınız kuzum? Daha bu sabah bir mektup aldım ondan. Belki dağ havası iyi gelir diye Liria'daki şatosunun emrime amade olduğunu söylüyor.'' Derhal ayağa fırladı ama bu arada peci ağrısını da canlandırmış oldu. Durup beklemek zorunda kaldı. Ağrı geçer geçmez seslendi. ''Yatağımın yanındaki mektubu getirin bana.'' Sonra da heyecanla okudu. ''Azizim Baldazar, sizi göremediğime çok üzülüyorum vesaire vesaire.'' Dük'ün nezaketi ortaya çıktıkça Baldazar'ın çehresi yumuşuyor, mutluluk ve güvenle ışıldıyordu. Ansızın, kuşkusuz pek asil bulmadığı bu sevinci gizlemeye çalışarak dişlerini sıktı. Alexi'nin ölümle sakinleşmiş çehreden temelli kaybolduğunu sandığı o bayağı, sevimli küçük mimikle yüzünü buruşturdu. Baldazar'ın ağzını eskisi gibi çarpıtan bu bildik mimik, amcasını gördüğünden beri karşısındaki çehrenin bayağı gerçeklerden temelli uzaklaşmış olduğuna, artık bu çehrede ancak kahramanca ölçülü, hüzünlü ve şefkatli, ilahi ve hüsran dolu bir tebessümün görülebileceğine inanmış, inanmak istemiş olan Alexi'nin gözlerini açmıştı. Jean Galeas'ın hala alaylarıyla amcasını çileden çıkarabileceğini, hasta amcasının neşesiyle tiyatroya gitme arzusunun ne rol ne de cesaret olduğunu ve ölüme bu kadar yaklaşmış olan Baldazar'ın hala hayattan başka bir şey düşünmediğini artık kesin olarak anlamıştı. Alexi eve döndüğünde, birden kendisinin de bir gün öleceğini düşünerek allak bullak oldu. Evet, kendisinin amcasına kıyasla çok uzun bir zaman vardı önünde hala. Ama Baldazar'ın yaşlı bahçıvanıyla kuzini, Alevru Düşesi muhtemelen amcasından sonra pek uzun süre yaşamayacaklardı. Oysa emekliye ayrılabilecek kadar varlıklı olan Rocco, daha da fazla para kazanabilmek için durdurak bilmeden çalışıyor, gülleri yarışmada derece alsın diye didiniyordu. 70 yaşındaki düşes, özene bezene saçını boyatıyor, gazetelere para verip genç görünümünü, seçkin davetlerini, sofrasıyla zihninin inceliklerini metheden yazılar yazdırıyordu. Bu örnekler, amcasının tutumunun Alexi'de yarattığı şaşkınlığı azaltacağına, giderek yayılıp her şeyi kaplayan bir şaşkınlık daha yarattı. Kendisininkini de hariç tutmadığı bütün bu hayatların geri geri giderek, gözlerini hayattan ayırmadan ölüme doğru ilerleyişleri evrensel bir skandaldı. Alexi, bu dehşet verici sapkınlığa düşmemeye kararlıydı. Erdemleri kendisine öğretilmiş olan eski peygamberlerin yaptığını yapıp, birkaç arkadaşıyla birlikte çölde inzivaya çekilmeye karar verdi. Ve bu kararını annesiyle babasına bildirdi. Neyse ki, annesiyle babasının alaylarından daha etkili olan, güçlendirici ve tatlı sütünü henüz tüketmediği hayat ona göğsünü sunup, Alexi'yi bu kararından vazgeçirdi. Toy ve zengin hayal gücünün sızlanmalarını safça dinlediği, hüsranlarını muhteşem biçimde telafi ettiği neşeli bir açlıkla tekrar o sütü emmeye koyuldu. 2. Hayır yok tenden artık. Stephen Mala. Alexi'nin ziyaretinin ertesi günü, Silvani Vicont'u 3-4 hafta kalacağı, krizlerini çoğu kez izleyen kederi dağıtabilecek kalabalık bir davetli topluluğunun bulunacağı yakındaki şatoya gitti. Gittikten kısa bir süre sonra, Vicont'un bütün azları, onları paylaşarak artıran genç bir kadının dostluğunda odaklanmaya başladı. Genç kadının kendisini sevdiğini seziyor, bununla birlikte bir ölçüde sakınımlı davranıyordu. Onun son derece iffetli olduğunu, üstelik kocasının gelişini sabırsızlıkla beklediğini biliyordu. Ayrıca gerçekten sevip sevmediğinden emin olmadığı bir kadını baştan çıkarmanın ne büyük bir günah olacağını da belli belirsiz kestirebiliyordu. İlişkilerinin ne zaman yozlaştığını asla hatırlamayacaktı. Şimdi, zamanını çıkaramadığı sessiz bir mutabakat sonucu genç kadının bileklerini öpüyor, boynunu okşuyordu. Kadın o kadar mutlu görünüyordu ki bir akşam daha ileri gitti. Önce öperek başladı işe, sonra uzun uzun okşadı, tekrar gözlerini, yanaklarını, dudaklarını, boynunu, burnunun kenarlarını öptü. Genç kadının dudaklarındaki tebessüm okşamaları teşvik ediyordu. Bakışları güneşte ısınmış bir su gibi derin parıltılarla doluydu. Bu arada Baldazar'ın okşayışları cüretlenmişti. Bir ara kadına baktı. Benzinin solgunluğu, ölü çehresinin gözyaşlarından daha kederli, bulanmış ve bitkin bakışlarının ifade ettiği, adeta çarmıha gelme işkencesini ya da aziz bir varlığın geri dönüşsüz kaybından sonra yaşanan çaresizliği hatırlatan müthiş umutsuzluk onu sarstı. Bakmaya devam edince, genç kadın muazzam bir güç harcayarak aman dileyen, yakaran bakışlarını ona dikti. Aynı anda ağzı bilinçsiz ve kasılmalı bir hareketle, açlıkla yine öpülmeyi talep ediyordu. Öpücüklerinin rayasına ve okşayışlarının hatırasına sızarak, kendilerini sarmalamış olan hazza bıraktılar kendilerini ve bu kez gözlerini kapatarak birbirlerine sarıldılar. Acımasız gözlerinin ifşa ettiği ıstırabı görmek istemiyorlardı. Özellikle Baldazar sımsıkı yummuştu gözlerini. Tıpkı pişmanlık çeken ve kurbanını zihninde canlandırıp öfkesini bilemek, hıncını almak yerine yüzüne bakar ve bir an çektiği acıyı anlarsa kolunun son anda titreyeceğinden korkan bir cellat gibi. Gece olduğunda genç kadın hala odasındaydı. Gözleri dalgın ve yaşsızdı. Baldazar'a tek kelime söylemeden tutkulu bir kederle elini öperek yanından ayrıldı. Fakat Baldazar uyuyamıyordu. Bir an dalıyor, tatlı kurbanının yakaran, çaresiz bakışlarını üzerinde hissederek, ürpererek uyanıyordu. Sonra birden onun şu andaki halini hayal etmeye çalıştı. O da uyuyamıyor, kendini çok yalnız hissediyor olmalıydı. Giyinip usulca odasına gitti. Uyuduysa uyanır korkusuyla ses çıkarmaya cesaret edemiyor, öte yandan gökyüzünün, yeryüzünün ve kendi ruhunun ağırlığı altında ezildiği kendi odasına dönme cesaretini de bulamıyordu içinde. Orada genç kadının kapısının önünde durdu. Bir saniye daha kendini tutamayıp içeri gireceğini zannediyordu her an. Sonra düzenli, huzurlu nefesini duyduğu genç kadının bu tatlı unutuşunu bölerek, onu pençesinden kurtulduğunda, biraz dinlenebildiği pişmanlığa ve umarsızlığa acımasızca gark etmekten korktu ve olduğu yerde kaldı. Kah oturuyor, kah diz çöküyor, kah uzanıyordu. Sabah olduğunda üşümüş ve yatışmış halde kendi odasına dönüp uzun süre uyudu. Uyandığında kendini zinde ve keyifli hissediyordu. Birbirlerinin vicdanını yatıştırmak için çeşitli yollar buldular. Azalan pişmanlıklara ve canlılığından kaybeden hazlara alıştılar. Tıpkı genç kadın gibi Baldazar da Silvani'ye döndüğünde o ateşli ve zalim dakikaların tatlı, biraz soğuk bir anısını taşıyordu sadece. 3. Gençliği patırtı ediyor, o işitmiyor. Madame de Sevin. Alexis, 14. doğum gününde Baldazar amcasını ziyarete gittiğinde beklentisinin aksine bir önceki yıl yaşadığı şiddetli duygular tekrarlanmadı. Amcasının hediye ettiği atı hiç durmadan koşturmuş, güçlenmiş, sinirli mizacını yatıştırmıştı. Gençliğe imkan bolluğunun ve sevinme gücünün bulanık bilinci gibi eklenen sürekli sağlıklılık duygusunu yaşıyordu artık. Süratinin yarattığı rüzgarda göğsünün bir yelken gibi şiştiğini, bedeninin bir kış ateşi gibi yandığını, alnının aralarından geçerken bir an kendisini çevreleyen yapraklar kadar serin olduğunu hissettiğinde, bedenini soğuk suyun altına sokup sertleştirdiğinde ya da tadına doyum olmayan sindirimler sırasında gevşettiğinde, Baldazar'ın taşkın gururuyken, sonra ondan temelli ayrılıp daha genç ruhları sevindirmeye giden ama bir gün onları da terk edecek yaşama gücünü yüceltiyordu. Artık amcasının zafiyeti Alexis'de hiçbir şeyi zayıflatamıyor, yaklaşan ölümü onda hiçbir şeyi öldüremiyordu. Damarlarındaki kanın ve zihnindeki arzuların neşeli uğultusu, hasta amcasının bitkin yakınmalarını duymasına engel oluyordu. Alexis, bedenin yorulmak bilmeden çalışarak kendisiyle ruh arasında saraylar diktiği, hastalık ya da kederin, milim milim ilerleyerek açtığı sancılı çatlağın sonunda tekrar belirecek olan ruhun görünürde ortadan kaybolduğu coşkun döneme girmişti. Çevremizde sürüp giden her şeye alıştığımız gibi amcasının ölümcül hastalığına alışmıştı. Amcası hala yaşadığı halde daha önce kendisine bir matem yaşattığı için ona ölüm muamelesi yapıyordu, unutmaya başlamıştı. O gün amcası Alexiciyim. Sana ikinci atla birlikte arabayı da hediye ediyorum. Dediğinde, çünkü aksi takdirde arabasız kalabilirsin. Diye düşündüğünü ve bunun son derece acıklı bir düşünce olduğunu biliyordu. Ama öyle hissetmiyordu. Çünkü o sırada içinde derin bir kedere yer yoktu. Birkaç gün sonra okuduğu kitapta karşısına çıkan bir tasvir, ölüm döşeğindeki bir adamın tapınmaya varan dokunaklı sevgisinden bile etkilenmeyen bir alçağın portresi, Alexi'yi allak bullak etti. O gece, portresini okurken kendini görür gibi olduğu alçağın ta kendisi olma korkusuyla uyuyamadı. Ama ertesi gün at üzerinde o kadar güzel bir gezinti yaptı, derslerine o kadar iyi çalıştı, hayattaki annesiyle babasına sevgisini o kadar yoğun hissetti ki, vicdan azabı çekmeden hayatın tadını çıkarmaya ve pişmanlık duymadan uyumaya devam etti. Bu arada artık yürüyemeyen Silvani Vikontu, şatodan dışarı pek çıkmamaya başlamıştı. Dostlarıyla akrabaları günlerini onun yanında geçiriyorlardı. En kınanacak çılgınlığı, en abes savurganlığı itiraf etse, en rezil kusuru ima etse, akrabaları ona sitem etmez, dostları şakalaşmaya, itiraza cesaret bulamazdı. Sanki onun eylemleriyle sözlerini her tür sorumluluktan arındırmışlardı. Her şeyden çok da, hayatın çekilmekte olduğu bedeninin son gıcırtılarını da o duymasın diye şefkate boğuyor, okşayışlarıyla alt etmeye çalışıyor gibiydiler. Hayatı boyunca akşam yemeğine çağırmayı ihmal etmediği tek konukla, yani kendisiyle baş başa, yattığı yerde uzun ve güzel saatler geçiriyordu. Sancılı bedenini allayıp pullamak, pencereye dirseklerini dayayıp teslimiyetle denizi seyretmek, ona hüzünlü bir mutluluk veriyordu. Çoktandır tasarladığı, ama bir sanat eseri misali defalarca rötuşladığı ölüm sahnesini hummalı bir kederle, hala içinde taşıdığı ama uzaklaştıkça şimdiden koparak belirsizleşip güzelleşen bu dünyaya ait imgelerle donatıyordu. Avrupa'nın en büyük soylularını, en parlak sanatçılarını ve en zeki, en kültürlü kimselerini bünyesinde toplamış olmasına rağmen, kendi hakimiyetindeki salonun sahibi, manevi dostu Düşes Olivia'nla vedalaşmaları hayalinde biçimleniyordu şimdiden. Son görüşmelerinin anlatıldığı satırları okur gibiydi. Güneş batmıştı. Elma ağaçlarının arasından görünen deniz eflatundu. Ufukta solgun, kurumuş çelenkler kadar hafif, pişmanlıklar kadar ısrarlı küçük mavi ve pembe bulutlar asılıydı. Tepeleri, kilise pembesine teslim olmuş hüzünlü bir kabak sırası gölgelere gömülüyordu. Güneşin son ışınları, gövdelerine dokunmadan dallarını boyuyor, bu gölge korkuluklarına ışık çelenkleri asıyordu. Meltem denizin, ıslak yaprakların ve sütün kokusunu birbirine karıştırıyordu. Silvani kırları, akşamın hüznünü hiç böyle bir tensellikle yumuşatmamıştı. Sizi çok sevdim. Ama size pek az şey verebildim aziz dostum, diyordu Düşes. Ne diyorsunuz Olivia? Ne demek az şey verdim? Ben ne kadar azını istedimse, siz o kadar fazlasını verdiniz. Aslında sevgimizde herhangi bir tensellik olsa, vereceğinizden çok daha fazlasını verdiniz. Bir Madonna kadar doğaüstü, bir dadı kadar şefkatliydiniz. Ben size taptım. Siz beni kucağınızda salladınız. Mantıklı basireti herhangi bir tensel haz umuduyla bulanmayan bir sevgiyle bağlandım size. Siz buna karşılık bana benzersiz bir dostluk, leziz bir çay, doğallıkla bezenmiş bir sohbet ve sayısız gonca gül demeti sunmadınız mı? Anaç ve hassas ellerinizle ateşler içinde yanan alnımı serinletmeyi, kurumuş dudaklarımın arasından bal akıtmayı, hayatıma soylu imgeler katmayı siz, bir tek siz becerebildiniz. Aziz dostum, uzatın ellerinizi öpeyim. Sadece bütün duyuları ve kalbiyle hala sevdiği, Castruccio'ya sarsılmaz, şiddetli bir aşkla bağlanmış genç Siracusa prensesi Pia'nın kayıtsızlığı, Baldazar'ı daha zalim ama unutmaya çalıştığı bir gerçekliğe geri çekiyordu. Son günlere kadar ara sıra gitmeye devam ettiği davetlerde prensesle kol kola dolaşırken rakibini küçük düşürdüğünü sanıyordu. Ama o anlarda bile prensesle yan yana yürürken onun derin bakışlarının sırf hastaya merhameti yüzünden gizlemeye çalıştığı başka bir aşka dalıp gittiğini hissediyordu. Artık bu kadarını da yapamıyordu. Bacaklarının hareketi tamamen kontrolünden çıktığı için dışarı çıkamaz olmuştu. Ama prenses sık sık onu ziyarete geliyor ve sanki diğerlerinin sıkı şefkat işbirliğine katılmışçasına Baldazar'a hep ustalıklı bir sevecenlikle yaklaşıyor, eskisi gibi kayıtsızlığının çığlığı ya da öfkesinin itirafı bu sevecenliği yalanlamıyordu şimdi. Baldazar da diğerlerinden çok bu sevecenliğin ruhuna yayılarak onu yatıştırdığını, mest ettiğini hissediyordu. Fakat bir gün koltuğundan kalkıp masasına giderken hizmetkarı onun çok daha iyi yürüdüğünü görüp şaşırdı. Çağırtılan hekim teşhis koymakta acele etmedi. Ertesi gün Vicomte düzgün yürüyordu. Bir hafta sonra dışarı çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine ailesi ve dostları müthiş umutlandı. Hekim, belki de tedavisi olan basit bir sinir hastalığının önce genel felç belirtileri gösterdiğini, şimdi de bu belirtilerin ortadan kalktığını düşündü. Bu ihtimali Baldazar'a kesin bir tutum olarak sunup, ''Kurtuldunuz?'' dedi. İdam mahkumu bağışlandığını öğrenince coşkulu bir mutluluk sergiledi. Ama bir süre sonra, sağlığı daha da düzelmişken, bu kısacık alışkanlıkla bile azalmış olan mutluluğun altından keskin bir endişe su yüzüne çıkmaya başladı. Hayatın iniş çıkışlarından kendisini koruyan bu sarmalayıcı şefkat, zorunlu sükunet ve serbest tefekkür ortamında ölüm arzusu belli belirsiz içinde yeşermeye başlamıştı. Kendisi henüz bunun bilincine varmamıştı ama tekrar yaşamaya başlama, alışkanlığını kaybettiği darbelere maruz kalma ve çevresinde sürekli gördüğü şefkat ve sevecenliği kaybetme fikri onu biraz korkutuyordu. Artık kendisiyle tanışmışken, denizde yol yol çizgiler açan tekneleri seyrettiği sırada, saatler boyunca onunla sohbet eden, ona hem çok uzak hem çok yakın olan, içindeki kardeş yabancıyla tanışmışken, hazza gömülmenin ya da hareketliliğe kapılarak kendinden geçmenin iyi olmayacağını da seziyordu belli belirsiz. Sanki ana vatanını yanlış bilen bir delikanlı misali, içinde henüz tatmadığı yeni bir vatan aşkının doğduğunu hissedermişçesine ölümü özlüyordu. Oysa ölüme doğru yol almaya ilk başladığında, sonsuz bir sürgüne gidermiş gibi hissetmişti kendini. Bir fikir ileri sürdüğünde, iyileştiğini bilen Jean Galeas ona şiddetle itiraz edip takıldı. İki aydır sabah akşam ziyaretine gelen yengesi, iki gün boyunca ona uğramadı. Bu kadarı fazlaydı. Hayatın boyunduruğuna alışkanlığını kaybedeli çok olmuştu. Tekrar aynı sınırlamalar içine girmek istemiyordu. Ne var ki, hayat onu cazibesiyle kavramamıştı. Gücünü tamamen toparladığında, yaşama arzusu da eski canlılığına kavuştu. Dışarı çıkmaya, tekrar yaşamaya başladı. Ve bir kez daha kendinden vazgeçti. Bir ayın sonunda genel felç belirtileri tekrar ortaya çıktı. Tıpkı ilk seferinde olduğu gibi, yürümekte yavaş yavaş zorlandı, sonra hiç yürüyemez oldu. Hastalık epeyce ağır ilerlediğinden, tekrar ölüme yaklaşmaya alışacak, başını çevirecek vakti vardı. Hastalığın depreşmesi, sonlarına doğru hayattan kopmaya başladığı, onu artık gerçek haliyle görmeyip bir tablo gibi seyrettiği ilk krizin avantajlarını da sağlamamıştı. Şimdi aksine giderek daha kibirli, daha sinirli oluyordu. Artık yaşayamadığı hazların özlemiyle yanıyordu. Onu çok seven yengesi, Alexi ile birlikte günde birkaç kez ziyaretine gelerek bu acı sonu az da olsa yumuşatabilen tek kişiydi. Bir gün öğleden sonra Vicomte'u ziyarete gittiği sırada tam şatoya varmak üzereyken atlar ürktü. Alexi'nin annesi yere yuvarlandı. Dört nala geçmekte olan bir atlı tarafından ezildi ve Baldazar'ın şatosuna baygın, kafası yarılmış halde götürüldü. Kazada yaralanmamış olan arabacı derhal gidip olayı Vicomte'a haber verdi. Baldazar'ın benzi sararıp soldu. Dişlerini sıkmıştı. Gözleri yuvalarından uğramış, çakmak çakmaktı. Müthiş bir öfkeyle arabacıyı uzun uzadıya azarladı. Ne var ki öfke parlamaları, arada usulca sesini duyuran acı bir yakarıyı gizlemek ister gibiydi. Sanki küplere binen Vikont'un yanı başında bir hasta yakınıyordu. Çok geçmeden başlangıçta hafif olan yakarı öfke aykırışlarını bastırdı ve Baldazar hıçkırarak bir iskemleye çöktü. Ardından yengesi kederinin izlerini görüp endişelenmesin diye yüzünü yıkamak istedi. Hizmetkar başını üzgün üzgün iki yana salladı. Kazazede henüz kendine gelmemişti. Vikont, yengesinin başını iki gün ve iki gece boyunca çaresizlik içinde bekledi. Her an ölebilirdi. İkinci gece, riskli bir ameliyat denendi. Üçüncü günün sabahı, yengesinin ateşi düşmüştü. Artık sevinç gözyaşlarını tutamayıp durmadan ağlayan Baldazar'a gülümseyerek bakıyordu. Ölüm kendisine adım adım yaklaştığında onu görmek istemeyen Baldazar kendini birdenbire ölümün karşısında bulmuştu. Ölüm, onun en aziz varlığını tehlikeye atarak korkutmuştu Baldazar'ı. Baldazar ona yakarmış, baş eğdirmişti. Kendini güçlü ve özgür hissediyor, yengesinin hayatına kendi hayatından daha çok değer verdiği için, yengesinin hayatına ne kadar merhamet beslediyse, kendi hayatını o kadar küçümsediği için gurur duyuyordu. Şimdi karşısında gördüğü manzara, ölümünü çerçeveleyecek sahneler değil, ölümün ta kendisiydi. Sonuna kadar böyle devam etmek istiyordu. Nasıl hayatının gizemini ondan sakladıysa, son nefesini güzelleştirmeye, şanlı şerefli kılmaya çalışarak, ölümünün gizemini, kutsal olan her şeyi de kirletecek olan yalana bir daha kapılmak istemiyordu. 4. Yarın. Yarından sonra bir yarın. Bir yarın daha. Sürüp gidiyor günden güne küçük adımlarla. Geçmiş günlerimizse nice sersemlere ışık tutmuş. Ölüm yolunda toz toprak olmazdan önce. Sön, cılız kandil, sön. Hayat dediğin ne ki? Yürüyen bir gölge, bir zavallı kukla bu sahnede. Bir saat boy gösterip, boyun kırıp gidecek. Bir daha da duyulmayacak artık sesi. Bir aptalın anlattığı bir masal bu. Kuru gürültüler deli saçmalarıyla dolu. Shakespeare, Macbeth. Yengesinin hastalığı sırasında Baldazar'ın yaşadığı duygu yoğunluğu ve yorgunluk kendi hastalığının ilerleyişini hızlandırmıştı. Günah çıkaran papazdan bir aylık ömrü kaldığını öğrenmişti. Saat sabahın 10'uydu. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Şatonun önünde bir araba durdu. Düşes Olivia'ndı gelen. Baldazar ölüm sahnesini ahenkli şekilde süsleyip püslediği zamanlar şöyle düşünmüştü. Bulutsuz bir akşam vakti olacak. Güneş batmış, elma ağaçlarının arasından görünen deniz eflatun olacak. Ufukta solgun, kurumuş çelenkler kadar hafif, pişmanlıklar kadar ısrarlı, küçük mavi ve pembe bulutlar asılı olacak. Düşes Olivian sabahın 10'unda, gökyüzü basık ve kapkara, yağmur kırbaç gibi inerken geldi. Hastalığı yüzünden bitkin, zihni daha yüce meselelerle meşgul, bir zamanlar hayatın en değerli, büyülü, şanlı ve incelikli unsurları olarak gördüğü şeylerde artık bir cazibe bulamayan Vikont, Düşes'e çok halsiz olduğu mesajını gönderdi. Düşes, ısrarlı davrandığı halde onu kabul etmek istemedi. Üstelik, görev bilinciyle hareket etmiyordu. Düşes, artık onun hiçbir şeyi değildi. Birkaç haftadır kölesi olmaktan öylesine korktuğu bağları, ölüm koparıvermişti. Düşes'i düşünmeye çalıştığında, zihninde hiçbir şey canlanmadı. Artık zihin gözü de, kibir gözü de kapanmıştı. Bununla birlikte, ölümünden yaklaşık bir hafta önce, Bohemya Düşesi'nin düzenlediği baloda, Pia'nın ertesi gün Danimarka'ya gidecek olan Castruccio ile Cotillon dansını yöneteceği haberi Vicont'ta müthiş bir kıskançlık yarattı. Pia'nın çağrılmasını istedi. Yengesi biraz direndi. Baldazar Pia ile görüşmesini engellediklerini, ona baskı yaptıklarını düşünerek öfkelendi. Eziyet çekmesin diye derhal Pia'yı çağırttılar. Pia geldiğinde Baldazar tamamen sakinleşmiş ama derin bir kedere gark olmuştu. onu yanı başına çekip hemen Bohemya Düşesi'nin balosu konusuna girdi. Dedi ki, ''Akraba değildik. Benim için matem tutmayacaksınız. Ama size yalvarıyorum. Bu baloya gitmeyin. Söz verin gitmeyeceğinize.'' Birbirlerinin gözünün içine bakıyor, göz bebeklerinde ölümün bir araya getiremediği tutkulu ve hüzünlü ruhlarını görüyorlardı. Baldazar, Pia'nın tereddüt ettiğini anladı. Dudakları acıyla büzüldü, usulca konuştu. ''Yok, yok, söz vermeyin. Ölüm döşeğindeki birine verdiğiniz sözü tutmamazlık etmeyin. Kendinizden emin değilseniz söz vermeyin.'' ''Söz veremem. Onu 2 aydır görmedim. Belki bir daha hiç görmeyeceğim. Bu baloya gitmezsem, ömür boyu teselliyi bulamam.'' ''Haklısınız. Madem onu seviyorsunuz, madem ölüm ihtimali var ve siz capacanlı hayattasınız. Ama benim için hiç değilse şu kadarını yapın. Ben baloya gidebilseydim, şüpheleri üzerinize çekmemek için benimle birlikte biraz zaman geçirecektiniz mecburen. Baloda geçireceğiniz süreden düşün o dakikaları. Ruhumu sizinle birkaç dakikalığına hatıralara dalmaya davet edin. Beni düşünün biraz. Balo o kadar kısa sürecek ki söz vermeye cesaret edemem. Erken ayrılmasam bile onu görmeye ancak vakit bulurum zaten. Daha sonra size her gün biraz zaman ayırırım. Ayıramazsınız, unutursunuz beni. Ama belki 1 yıl, heyhat, belki daha da uzun bir süre sonra okuduğunuz hüzünlü birkaç satır, bir ölüm, yağmurlu bir akşam size beni hatırlatırsa, bana büyük lütufta bulunmuş olursunuz. Bundan böyle sizi asla göremeyeceğim, asla. Ancak ruhum görebilecek sizi. Bunun için de aynı anda birbirimizi düşünmemiz gerekir. Ben, canınız isterse girebilesiniz diye ruhumun daima size açık olması için hep sizi düşüneceğim. Oysa davetli öyle gecikecek ki, Kasım yağmurları mezarımdaki çiçekleri çürütmüş, Haziran güneşi yakmış olacak. Ruhum her an sabırsızlıkla ağlayacak. Ah! Umarım bir gün bir yadigarın görüntüsü, bir yıl dönümü, düşüncelerinizin akışı, hafızanızı benim sevgimin yakınına götürür. O zaman sizi duymuş, görmüş gibi olurum. Gelişinizi kutlamak için bütün çiçekler büyüyle açar. Bu ölüyü düşünün. Fakat heyhat, bütün coşkunluğuyla hayatın, gözyaşlarımızın, sevinçlerimizin ve dudaklarımızın yapamadığını, ölümün ve sizin ağırbaşlılığınızın başaracağını umabilir miyim ki? 5. Bir soylu yürek durdu. İyi geceler canım prens. Meleklerin ninnileriyle uyu son uykunu. Shakespeare, Hamlet. Bu arada hezeyanın eşlik ettiği şiddetli bir ateş Vikont'un yakasını bırakmaz olmuştu. Yatağını Alexi'nin 13. doğum gününde amcası henüz neşeliyken gördüğü devasa yuvarlak salona kurmuşlardı. Buradan hasta hem denizi hem mendireyi hem de öteki tarafta çayırlarla koruları görebiliyordu. Ara sıra konuşuyordu ama sözleri son haftalarda onu arındıran yüce düşüncelerden birisi taşımıyordu artık. Kendisine takılan görünmez birine şiddetle lanetler yağdırıyor, sürekli asrın 1 numaralı müzisyeni ve evrenin en büyük soylusu olduğunu tekrarlıyordu. Sonra bir anda sakinleşiyor, arabacısına kendisini kabereye götürmesini, atları eğerleyip av için hazırlamasını söylüyordu. Parmadük'ünün kız kardeşiyle evliliğini kutlamak üzere vereceği şölene, Avrupa'nın bütün hükümdarlarını davet etmek için mektup kağıdı getirilmesini istiyordu. Bir kumar borcunu ödeyememekten korkuyor, yatağının baş ucundaki kitap açacağını alıp tabanca gibi doğrultuyordu. Bir gece önce dövdüğü polisin ölüp ölmediğini öğrensinler diye ulaklar gönderiyor, elini tuttuğunu zannettiği birine gülerek açık saçık laflar söylüyordu. İrade ve düşünce adı verilen ölüm melekleri artık ortada görünmediklerinden, duyularının kötü ruhlarını, hafızasının aşağılık sızılarını geriye itip karanlığa gömemiyordu. 3 günün sonunda, saat 5'e doğru, belli belirsiz hatırlanmakla birlikte, sorumlu olunmayan bir kabustan uyanır gibi uyandı. Benliğinin sadece en ilkel ve ölü, küçücük bir parçasını sergilediği süre boyunca yanında dostları ya da akrabaları olup olmadığını sordu. Ve hezeyan tekrarlandığı takdirde, onları derhal dışarı çıkarmalarını, bilincine kavuşmadıkça içeriye almamalarını rica etti. Bakışlarını odasında gezdirdi. Bir çim vazosunun üstüne çıkmış kasımpatı ile oynayan, çiçeği teatral bir tavırla koklayan kara kedisini gülümseyerek izledi. Herkesi dışarı çıkarıp başını bekleyen papazla uzun uzun konuştu. Bununla birlikte komünyon ayinini reddetti ve doktordan midesinin kutsanmış ekmeği kaldıracak durumda olmadığını söylemesini rica etti. 1 saat sonra yengesiyle Jean Galeas'ı çağırdı. Kaderime boyun eğiyorum. Ölmekten ve Tanrı'nın huzuruna çıkmaktan mutluluk duyuyorum, dedi. Hava o kadar ılıktı ki, denize görmeden bakan pencereleri açtılar ama rüzgar sert olduğundan çayırlarla korulara bakan karşı taraftaki pencereleri kapalı bıraktılar. Baldazar yatağını açık pencerelerin önüne çektirdi. Rıhtımda denizciler, iplere asılmış tekneyle açılmaya hazırlanıyorlardı. Baş tarafta 15 yaşlarında yakışıklı bir miço öne doğru eğilmişti. Her dalgada denize düşecekmiş gibi görünüyor ama o sağlam bacaklarıyla dengesini koruyordu. Rüzgarın tuza buladığı dudaklarının arasında yanan piposuyla ağları atıyordu. Yelkeni şişiren rüzgar Baldazar'ın yanaklarını serinletiyor, odanın içinde bir kağıdı havalandırıyordu. Vikont, tutkuyla sevdiği ve artık tadamayacağı bu hazların mutlu görüntüsünü daha fazla görmemek için başını çevirdi. Limana baktı. 3 direkli bir gemi demir almaktaydı. ''Hint adalarına giden gemi,'' dedi Jean Galeas. Baldazar, güvertede durmuş mendil sallayan insanların çehrelerini seçemiyordu. Ama gözlerindeki bilinmeze merak ifadesini tahmin edebiliyordu. Onların daha yaşayacağı, öğreneceği, hissedeceği çok şey vardı. Demir alındı. Bir aykırış koptu ve gemi karanlık sularda batıya yöneldi. Yaldızlı sisin içinde ışık küçük teknelerle bulutları birbirine karıştırıyor, yolculara karşı konulmaz, muğlak vaatler fısıldıyordu. Baldazar, salonun o tarafındaki pencereleri kapattırıp, çayırlarla korulara bakan pencereleri açtırdı. Kırlara bakıyordu. Ama 3 direkli gemide kopan veda haykırışı hala kulaklarında çınlıyor, dişlerinin arasında piposuyla ağ atan miçoyu hala görüyordu. Baldazar'ın eli hummalı bir şekilde kıpırdıyordu. Ansızın bir kalp atışı gibi, belli belirsiz ve derinden, hafif bir tınlama duydu. Çok uzaktaki bir köyün çan sesleriydi. O akşamki duru hava ve rüzgarın yönü sayesinde kilometrelerce uzanan ovaları, nehirleri aşmış, Vikont'un keskin kulağına ulaşmıştı. Hem o ana, hem çok eskilere ait bir sesti. Baldazar çanların ahenkli, uçuşan sesleriyle uyum içinde çarpan kalbinin sesini de duyuyordu. Sanki çanlar sesi içlerine çektiklerinde kalbinin çarpması duruyor, sonra onlarla birlikte yavaşça, usulca soluk veriyordu. Hayatının her döneminde uzaktan çan sesleri duyduğunda, çocukken kırlardan şatoya dönerken, akşam havasında yumuşacık yankılanan çan seslerini hatırladı elinde olmadan. O anda hekim herkesi yatağın yanına çağırarak, ''Son nefesi,'' dedi. Baldazar gözleri kapalı, kıpırtısızdı. Kalbi yaklaşan ölümün felce uğrattığı kulaklarının işitemediği çan seslerini dinliyordu. Eve döndüğünde onu öpen, sonra gece yatağına yatırıp ayaklarını elleriyle ovarak ısıtan, uyuyamadığında başında bekleyen annesi canlandı gözünde. Robinson Crusoe kitabını, ablasının bahçede şarkı söylediği akşamları, günün birinde büyük bir besteci olacağını söyleyen özel hocasının sözlerini, bunun üzerine heyecanını beyhude gizlemeye çalışan annesini hatırladı. Artık annesinin ve acımasızca hüsrana uğrattığı ablasının tutkulu beklentilerini gerçekleştirecek vakti kalmamıştı. Altında nişanlandığı ulu ıhlamur ağacı ve nişanın bozulduğu, annesinden başkasının onu teselli edemediği gün canlandı gözünde. Yaşlı hizmetçisine sarılırmış, ilk kemanını eline alırmış gibiydi. Bütün bunları, kırlara görmeden bakan pencerelerden görünen ışık gibi yumuşak, hüzünlü, uzak bir ışıkta gördü. Hepsi tek tek canlandı gözünde. Oysa kalbini dinleyen hekim, "Son nefesi," diyeli daha 2 saniye olmamıştı. Hekim ayağa kalkıp, "Bitti," dedi. Alexi, annesi ve Jean Galeas, yeni gelmiş olan Parmadük'ü ile birlikte diz çöktüler. Açık kapının eşiğinde, hizmetkarlar ağlıyordu. Ekim 1894. Son.